أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان ليوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد إنسان Mürselat suresinde kalmıştık. Sureyi bitirmek üzereyiz. Az bir bölüm kaldı. Geçen hafta işlediğimiz son derste Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala cehennemin ateşinden ve o ateşten çıkan kıvılcımın keyfiyetinden bahsederek o bir saraya benzer diyor. Yani bir saray kadar büyük cehennemin ateşinin kıvılcımı. En son bunu anlattıktan sonra ayeti kerimede ardından devamındaki ayette demişti ki Allah bugün artık konuşma günü yoktur. Hâzâ yevmun lâ yentikûn. Bugün konuşulmaz. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin ancak izin verdikleri o gün konuşurdu. Bunu da uzun uzadıya anlatmıştık. Vardığımız ayet 36. ayettir. 36. ayette de Allah Subhanahu ve Teala Azze ve Celle der ki فَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ. Onlara izin verilmez ki özür beyan etsinler. Çünkü insan fıtratı, tabiatı gereği her hata yaptığında mazeretler ve bahaneler uydurmakta profesyoneldir. Yani üzerine yoktur insanoğlunun. Nitekim Kur'an-ı Kerim'deki münafıklarla alakalı bütün ayetlere bakılırsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın münafıkların kötü hasletlerini ortaya çıkardıktan sonra münafıkların her birinin kendi ayıplarını kapatmak adına bahaneler, özürler, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam farklı farklı sebepler sunduklarını görebiliyoruz. O yüzden mümin hata yapmamaya dikkat edecek. Yani bilecek ki her yaptığı hata onu münafıklığa götürebilir. Çünkü her yaptığımız hatada artık bahane uyduracağız. Bahane belki doğru olacak bahanemiz ama sorunlar neticesinde bahane uydurmak bizim için artık bir ahlak haline gelecek. Her sorunda bir bahane, bahane, bahane artık bizde münafıklık ahlak olacak. Bahaneden daha ziyade yolunu bulmak lazım. Bahane üretmek istedikten sonra bahane çoktur. Ya işte şu iş vardı, işte şu vacip vardı, niye yapmadın? Ya işte şu geldi, bu gitti, bu böyle oldu. Aslında gelmeseydi ben tam getirecektim de. Gelmeseydi tam getirecektim yok. Madem sana getir denmiş o zaman vaktinde getireceksin. Mümin ise, mümin sıfatı sende var ise, münafık sıfatlarından kendini beri tutmaya çalışıyor ise o zaman bahane değil çözüm üreteceksin. İşte müminlerle münafıkları birbirinden ayıran temel ahlaki karakterlerden bir tanesi de budur. O yüzden demiyoruz hani Müslüman ve insan hata etmez. İnsan hata eder. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bütün Ademoğlu hatalıdırlar ancak tövbe edenler onlar kurtulmuştur, onlar müstesnadır. Çünkü Allah Azze ve Celle gene Resulullah'ın diliyle bize haber vermiş Aleyhisselatü Vesselam diliyle. Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste diyor ki Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam eğer siz hata yapmasaydınız Allah sizi giderirdi yerinize hata yapan sonra hatasından tövbe eden başka bir kavim getirirdi diyor. Allah Azze ve Celle bizi bu fıtrat üzere yaratmış. Ama bizim burada konuştuğumuz şey hatayı minimuma indirmek, elde edebileceğimiz sebepleri tembellikle terk etmemektir. Elde edebileceğimiz meşru sebepleri tembellikle terk etmemektir. Yoksa dediğimiz gibi her terk edilen vacibin, her yapılan haramın bir izahı vardır. Herkes, hiç kimse kötü niyetle bir şey yapmaz. Kimse demez ki ben art niyetle yaptım bu hatayı. Herkes temizdir kendince. Tabi onun temizliğini de alemden Rabbi bilir kalbinin temizliğini. Dolayısıyla böyle kötü bir ahlaka gark olmamak için, münafıkların ahlakıyla ahlaklanmamak için ne yapmak gerekir? Hatayı minimuma indirmeye çalışmak gerekir. Bu da konuşmadan önce, herhangi bir fiil yapmadan önce bir istişare etmek, iki düşünerek hareket etmek. Bu ikisini insan cem ederse hataları minimuma iner. Ama aklı kendine yeten insanlar topluluğu, sivri zekalar topluluğu hatadan kendilerini münezzeh kılamazlar. Ben insanlar arasında geri zekalıyım diyeni görmedim bugüne kadar. Herkes akıllıdır, kimseyi de ben aşağılamıyorum. Gerçekten herkes akıl sahibidir ki mükellefsiniz, mecnun değilsiniz hiçbiriniz. Her biriniz doğruyu ve kötüyü, yanlışı birbirinden ayırabilirsiniz ama bazen göremediğiniz yerler vardır. İşte bunları istişarelerle ortaya çıkartabilirsiniz. Selefe Allah rahmet etsin diyorlar ki Allah'a yaklaşmak isteyen sefihlerle oturmasın. Niye? Sefih adam ince anlayıştan, hikmetten, doğru bakış açısından yoksundur. Ne kadar insan güzel insanlarla oturursa, hikmet sahibi insanlarla, onlardan fikir alırsa, onlarla istişare yaparsa ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vahiyle desteklenen biri olmasına rağmen, öyle mi? İsmet sıfatı olmasına rağmen ki ismet sıfatının gereği nedir? Şirkten ve haramdan münezzeh olmasıdır. Doğru mu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu vasıflarına rağmen Hendek Savaşı sırasında bütün sahabesini topluyor, istişare ediyor. Diyor nasıl yapalım? Ya diyebilir ki ben vahiy alıyorum ya, ben peygamberim. Siz kimsiniz benim emrimi sorgulayacaksınız? He? Adam burada bugün 5 kişinin başına bir sorumlu yapılıyor. Zannedersin halife, emirül müminin yani. Sen kimsin benim söylediğimi sorguluyorsun? Sen kimsin arkadaş yani? Peygamber misin? Peygamber aleyhissalatü vesselam Hendek Savaşı'nda Selman-ı Farisi'nin görüşünü almış. Bedir Savaşı'nda esirlerin hükmü noktasında istişare etmiş. Ebu Bekir demiş serbest bırakalım fidye karşılığında. Ömer demiş boyunlarını vuralım. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatına bakıldığı zaman başından sonuna kadar her hareketinde, her fiilinde istişare etmiş. İstişarenin sonucunda ama kendi söz sahibi olduğu için son sözü o söylemiş. O başka bir şey. Ama başkalarının akıllarına da değer vermiş. Başkalarının akıllarına değer verdiği için o insanlar da peygambere değer vermişler. Ve demişler ki bize bu denizi göstersen vallahi seninle birlikte dalarız. Çünkü biliriz ki sen bu denize dalma emrini istişare etmeden, düşünmeden ve fikir alışverişi yapmadan aklı başında karar vermezsin. Anlık fevri hareketlerle böyle bir karar yapmazsın. Ve maalesef bugün kendini İslam'a nispet eden insanlar için konuşuyorum. Zaten müşrik avam halktan konuşmuyorum. Kendini İslam'a nispet eden insanların ekserisinin aklı kendine yettiği için burnu pislikten çıkmaz. Hep hata üzerine hata, hata üzerine hata, hatalar yumağı, münafık bir karakter, ardından Allah korusun şirk ve küfür bataklığında bir hayat. Kendi zannediyor ki Müslüman ama Allah'ın huzuruna çıkmış halis mülis münafık. Halis mülis münafık yani. Ve din günü ahlar vahlar çekmenin de insana hiçbir faydası yok. Netice itibariyle din günü de Allah'a mazeret beyan etmemek için bugün en ufak işimizden en büyük işimize kadar istişare etmek, fikir alışverişinde bulunmak, ehliyet sahibi insanlarla ahlak sahibi, edep sahibi, salih, muttaki insanları genel bir vasfıdır her dönemde. Allah bizi bu güzel ahlakla ahlaklandırsın. وَاِلُوا يَوْمَ اِذِلِ الْمُكَذِّب۪ينَ Yalanlayanların vay o gün haline diyor. Zaten daha önce de izah etmiştik. Surenin başından sonuna kadar da bu ifade devam ediyor. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ اَوَّلِينَ Bu öyle bir gündür ki fasıl günüdür. Daha önce anlatmıştım. Fasıl hakeme. بِمَعْنَا Yani hükmü verip artık bu haklı, bu haksız, bu doğru, bu yanlış, bu zalim, bu adil diye artık karar vermenin adıdır fasıl. Dünyada bunu kim yapar? İlah adına ilahın kulları yaparlar. Şer'i mahkemede İslam şeriatıyla hükmeden kadı Allah'ın hükmüyle hükmeder, Allah'ın kitabıyla hükmeder, insanların arasını fasıl yapar, hakeme hükmeder, ayırır, der ki sen haklısın, sen haksızsın. Ama tabii insan olduğu için kandırılabilir. Birinin dili güzeldir, güzel izah yapıyordur, öteki konuşamıyordur. İzahını güzel yapamadığı için haklıyken haksız çıkmıştır. O da ne zaman alacak hakkını? Mahkemetül Kubra'da. Büyük mahkemede kıyamet günü Allah Azze ve Celle'nin huzurunda ki Allah unutmaz, Allah yanılmaz, kimse Allah'ı kandıramaz. Subhanahu ve Teala. Bu da ortaya çıkartıyor ki daha önce bahsettiğimiz gibi mümin her zaman hakkını dünyada alamaz. O yüzden böyle hiç boşunuzda kendinizi buna programlayıp da ondan sonra dünyayı kendinize zehir etmeyin. İnsanlar bunu genelde buna kendilerini programladıkları için hakları alınmadı mı saldırıp işte hırgür yapıp illa alacağız yani. Yok kardeşim yani Allah seni bundan imtihan ediyor. Olabilir. Sana düşen nedir? Sabırdır. Allah Azze ve Celle Celle Celaluhu sana kıyamet günü daha hayırlısını verecektir. Ve ardından cema'nâkum evvelîn o Allah ki sizden öncekileri de cem etti bir araya topladı. O haşrettiği zaman. Sizden öncekiler bu kadar nesil zürriyet geldi geçti. Yalanlayanlar iman edenler her biri. İman ehliyle küfür ehliyle beraber. İnnel muttakine fî zilâli ve uyun. Muttakiler ise fi zilalin, gölgelerdedirler. Vel uyun ve uyun, pınarların başındadırlar onlar. Hem gölgelerdeler, gölgeleniyorlar, hem de pınarların başında içeceklerden içiyorlar. Allah Azze ve Celle o fasıl günü olduğu için artık karar vermiş. Bunlar haklı, doğru insanlar. Bunlar Allah'tan korkan bir topluluk. Bunlar bugün mükafatlandırılıp farklarıyla ortaya çıkacaklar dedikten sonra وَفَوَاكِهَا مِمَّا يَشْتَهُونَ ve iştahınızı açan meyveler vardır diyor. Size gölgelerle, gölgelerin yanında pınarlar, pınarların yanı başında da iştahınızı açan farklı farklı meyveler. Ama tabi bunlar dünyadakilere benziyor sadece. Ama yoksa birebir aynısı değil. Çünkü Allah cennette mümin kullarına hiçbir gözün görmediği, kulağın işitmediği nimetler hazırlamıştır. Cennet böyle bir yerdir. Kulu veşrebu hani'en bima kuntum ta'melun. Allah diyor ki yiyin için afiyet olsun size. Bima kuntum ta'melun, yaptıklarınızın karşılığı olarak. Dünyadayken haramdır dediniz, daha fazla para kazanmayı terk edip az paraya yetindiniz. Millet 50 tane kahvaltılık çeşidiyle kahvaltı yapıyorken siz 2 tane peynir, zeytin ve ekmekle yetindiniz. Sabrettiğiniz için alın bugün size afiyet olsun. Kulû veşrebû hanîen bimâ kuntum te'amelûn. Yaptıklarınıza karşılık olarak size afiyetler olsun. Bu sadece bu sabır, yiyip içilen şeylerdeki sabır değil. Dünyadasın, herkes mal biriktirebilir, öyle mi? Herkes az çok ticaret yapıyor, az çok kazanıyor. Biraz ticarete gir, Allah veriyor insana. Yani böyle çok fazla hani insan akıldan yoksun değilse Allah'ın izniyle düzgün bir ticaretle çok kazanmasa da Sakıp Sabancılar gibi en azından kendi hayatını idame ettirecek kadar ciddi bir miktar herkes kazanıyor. İnsanlar mal biriktirebilirler, Müslümanlar. Ama Allah yolunda infak var, Allah'a borç vermek var. Çünkü Allah kıyamet günü onu geri ödeyecek. Millet devlete borç ödüyor sigortayla. Senelerce ödüyorlar hem de. Ondan sonra sigortayı alamadan da ölüyorlar. Geri ödüyor mu sana devlet? Yok, 65 yaşında ödüyorlar. Emeklilik yaşı bilmiyorum 65 mi 60 mı da. Mezara girince evine mezarına bile göndermez bunlar maaşını. Ama Allah öyle değil. Subhanahu ve Teala. Celle Celaluhu. Senin sigortan Allah. Vereceksin Allah yolunda, infak edeceksin. Başın sıkıştığında Allah'a karşında bulacaksın. Ama sen hep başın sıkıştığında Allah'a yalvarıp başın geniş olduğunda Allah unutuyorsan kusura bakma, Allah paçavra değil. İşin olduğunda bez gibi kullanıp atacaksın. İşin bittikten sonra hiç işin kalmayacak o bezle, haşa. Allah bundan münezzehtir. Böyle yaşayan insanlar Allah'a bir bez paçavra muamelesi yapan kafirlerdir yani. Hayatlarının başından sonuna kadar bir kere bile Kur'an'ı açıp sünneti açıp ya acaba Allah burada ne demiş? Acaba ben böyle konuşuyorum, Allah buna mübah mı demiş yoksa haram mı demiş? Acaba böyle yiyorum, bu haram mıdır, helal midir demeden insan bakmıyorsa ve böyle yaşıyorsa vallahi billahi tallahi o Allah'a paçavra muamelesi yapan bir kafirdir. Ve din günü Allah onu kafir haşredecek, hepiniz de buna şahit olacaksınız din günü. Ve ardından Allah Azze ve Celle hani dediğimiz gibi dedi ki yaptıklarınızın karşılık, burada da amelin ehemmiyeti öne çıkıyor yani. Cennet amellerle kazanılır. Nitekim Müslim'in rivayet ettiği hadiste Allah Subhanahu ve Teala cenneti ve cehennemi yarattı. Cibril'e dedi ki git bak. Cibril gitti cennete baktı, vallahi burayı duyan herkes buraya girecek. O kadar güzel ki buraya girmek için her şeyi verecekler ama buraya girecekler dedi. Sonra cehenneme gidip bakınca dedi vallahi burayı duyan bir adam burayı duyduktan sonra bir daha buraya girmez yani. Neyi var neyi yok satar ama kendini buradan kurtarır dedi. Ardından Allah cennetin etrafını nefse hoş gelmeyen amellerle, cihat, davet, davette yapılan ezaya sabırla, he? Malı vermekle, infak etmekle, emri bil marufa sabretmekle, kardeşin ezasına sabretmek, kafirliğin ezasına sabretmekle, bıkmadan, usanmadan aynı şeyleri senelerce anlatmakla, yaşamakla aynı şeyleri senelerce hiç bıkmadan, usanmadan, geri dönmeden cennetin etrafını böyle sıkıntı amellerle doldurdu ve dedi ki Cibril'e git bir daha bak. Cibril bir gitti baktı geldi, ya Rabbi cennete kimse giremez dedi. Ardından cehenneme gitti. Allah cehennemin etrafında tabii nefse hoş gelen zina, içki, faiz, alkol, işte haksız kazanç, zulmetmek gibi böyle nefse hoş gelen şeylerle Allah subhanahu teala cehennemin etrafını doldurunca, donatınca Cibril'e dedi git bak. Cibril gidip bakıp gelince dedi ki vallahi kimse cehennemden kurtulamayacak. Bu hadis Müslim'in lafzıdır, Müslim'in rivayetidir, sahih bir hadistir. Netice itibariyle cenneti kazanmak için bu ayette ifade ettiği gibi bir amel ortaya koymak gerekir. Yani Allah için vereceğiz ki Allah da bize verecek. Karşılıksız hiçbir şey yok kainatta. Ev alırken bir şey veriyorsun, araba alırken bir şey veriyorsun yani. Öyle değil mi? Kainat bunun üzerine, alışveriş üzerine kurulmuş. Her şey böyle. Netice itibariyle cennet gibi bir pahanın da, cennet gibi bir eşyanın da bedelsiz kazanılmasını beklemek ancak ahmak müşriklerin işidir yani. Ahmak o kimsedir ki nefsin her istediğini yapıp da Allah'tan temennilerde bulunandır diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste diyor ki أَلَا اِنَّ سَلْعَةِ اللّٰهِ الْجَنَّةِ أَلَا اِنَّ سَلْعَةِ اللّٰهِ الْغَالِيَةِ İyi bilin ki Allah'ın eşyası, iyi bilin ki Allah Azze ve Celle'nin eşyası cennettir ve iyi bilin ki Allah'ın eşyası pahalıdır diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Büyük fedakarlıklar yapılmadan Allah o büyük değeri, o büyük metayı, büyük fedakarlıkları olmadan kimseye Allah Azze ve Celle vermez. Öyle bir yetimin başında okşa cennete gir ancak sır kapısında olur. Nurcuların anlattığı dinde var o. Devamında da diyor ki inna kezalike neczil muhsinin. İşte biz diyor iyilik yapanları bu şekilde, ihsan sahibi olanları bu şekilde cezalandırırız. İhsan iman en yüksek mertebesidir. İslam üç esas üzerinedir. İslam, iman ve ihsan. İmanın dereceleridir bunlar. İnsanın vacipleri yerine getirmesi, haramlardan sakınması İslam'ıdır. La ilahe illallah kelimesini yaşaması, söylemesi, namaz kılıp, oruç tutup, zekat verip, hac vermesi. İman ise Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, hayır ve şerrin tatlısıyla, acısıyla, her şeyin Allah'ın kaderiyle olduğuna iman etmek, buna sabretmek gibi imanın esaslarını tasdik etmekle olur. İhsan ise Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmekle olur. Bu ayetlerde sayılan vasıflar sadece bu şekilde, ihsan makamında Allah'ın kendisini Celle Celaluhu'nun gördüğünü inanarak ibadet eden insanlara ulaşacağı bir mertebedir. Allah başkasını bunlar mükafatlandırmaz. Allah bizi muhsinlerden yazsın. وَاِلُوا يَوْمَ اِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ O gün vay yalanlayanların haline diye Allah Azze ve Celle bütün surede tekrar ettiği gibi burada da tekrardan tekrar ediyor. Kulu ve temettu qalilan innakum mujrimun. Allah da diyor ki dünyadaki kafir, fasık, Allah'ı hiçe sayan, cehalete gark olmuş, futbol takımlarını ezbere bilen, şarkıcıların hepsini ezbere tanıyan, kendine lazım olmayan ne kadar ilim varsa hepsini bilen. İngilizcesinden Almancasına, bilgisayarına kadar ha. 50 yaşında adamların hepsi şimdi bilgisayar kullanıyorlar. Bilgisayar dediğiniz teknoloji 10 senedir var. Daha öncesi yok. İşlerine gelen şeyleri hemen öğreniyorlar. Çocuk yapmayı zaten 3 yaşından beri biliyorlar. Nasıl yapılır çocuk? Herkes biliyor onu. Ondan sonra ticaret yapıp para kazanmayı da biliyorlar. Ama Allah'a deyince gelince hiçbir şey bilmiyorlar. Allah böyle insanlara diyor ki kulû ve temettû. Yiyin için. Zaten hayvanlar da aynısını yapıyorlar dünyada. Kulû ve temettû kalîlen. Birazcık yiyin için. İnnekum mucrimun. Şüphesiz siz günahkarlarsınız. Allah'a döndürüleceksiniz bu hal üzere. وَيْلُوا يَوْمَ اِذِلِ الْمُكَذِّبِينَ Bu halde Allah'ın huzuruna çıkanlara yazıklar olsun. Veyl olsun onlara. وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ اُرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ Onlara ruku edin denildiği zaman onlar ruku etmezlerdi. Bu ayetin tefsirinde müfessirler demişler ki bu ayetten kastedilen namazı kılmayan, iman iddiasında olan herkestir demişler. Namazı terk etmenin küfür olduğunu söyleyen alimler bu gibi ayetlerin umum lafızlarında delil almışlar. Namazı terk edenin kafir olacağını söylerken. Bir grup alim de bu ayetin müşrik Kureş kafirleri hakkında indiğini, onların rukuya davet edildiğini ama onların ruku etmemeleri sebebiyle Allah Azze ve Celle'nin Subhanahu ve Teala'nın bu vahyi indirdiğini söylemişler. Bu konuda müfessirler arasında bir ihtilaf var. Ama şu bir hakikatti ki o zaman müşrikler çok özeniyordular Müslümanlara. Mesela Yahudi Hristiyanlar gibi müşrikler, onlar bizim namazımızı görünce sahabenin alnını secdeye koyarak namaz kıldığını ki dikkat ediyorsanız işte televizyonlarda, filmlerde, şurada burada Hristiyanların kiliselerinde şekildedir. Oturaklar vardır. Herkes oturur oralara. Yani böyle bizim camide, mescitte olduğu gibi halı var. İşte oraya secde ediliyor, uzanılıyor, kalkılıyor. Öyle bir durum yok. Çünkü onların namazlarında secde yok. Onlar secde bizim namazımızda var olunca bunu görüp aslında şeriatlarında vardı tabii. Onlar yapmıyordular. O başka bir nokta da. Onlar sahabenin alnını yere koyarak secde ettiğini görünce Rabbine ruku edip iki büklüm eğildiklerini görünce özeniyorlardı. Ah keşke bizim de böyle ibadetimiz olsa diye. Çünkü Allah'a karşı zilletin artması, Allah Azze ve Celle'ye karşı boyun eğmenin artması, kalpteki imanın artması, Allah'ın büyüklüğünün yüceltilmesidir. Ehli kitap bunu iyi bildiği için kıskanıyorlardı ve Müslümanlara haset ediyorlardı bu konuda. Zaten kafirlerin Müslümanlara hasedi hiçbir zaman bitmemiştir. İblisin çünkü Adem'e olan kini ve öfkesi hasedindendir. Çünkü demiştir ki ben ateştenken o topraktandır, nasıl ateş toprak olan bir şeye secde eder. Demiştir ki ateş topraktan daha güçlüdür. Halbuki akletseydi sivri zeka, normalde toprak ateşten güçlüdür. Çünkü ateşin üzerine toprak attınız mı toprağı söndürür. Akıl olarak bakıldığı zaman ateşin üzerine toprak attığında ateş söner. Dolayısıyla ateş bu baptan topraktan üstündür. Velev ki onun algıladığı gibi üstün olsun. Fazilet Allah'ın elindedir. Allah Adem'e fazilet verdiyse وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adem, biz Adem oğlunu keremli kıldık dediyse iblise düşen haset etmek değil, Allah'ın bu tercihine, Allah'ın bu seçimine teslim olmaktı. Ama aynı iblisleşen insanlar her dönemde de iman ehline hasetlerini asla ve asla bitirmemişlerdir. Allah Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ, onlar isterler ki siz de onlar gibi kafir olun. رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِم۪ينَ, kafirler isterler ki ah biz de Müslüman olsak diye. Kafirler içlerinden bunu diyorlar ama Allah onlara kolaylaştırmadığı için onlar bizim yaptıklarımızı yapamıyorlar ve bize haset ediyorlar yapamadıkları şeyden dolayı. Oysa ki bunu kolaylaştıran ve veren alemden Rabbi Allah Celle Celaluhu'ydu. Gene İbrahim'den Allah Bakara suresinde bahsederken aleyhisselamdan اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى آتَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ, Allah'ın fazlından verdiğine mi insanlar haset ediyorlar diyor. İbrahim'e haset edenler için söylüyor. Kendi döneminde İbrahim'in davetine düşmanlık yapanlar için Allah bunu söylüyor. لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ اِمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ, nefislerinde var olan hasetten dolayı ehli kitap isterler ki siz de dininizden dönün. Yahudi Hristiyanlar imanın ne olduğunu çok iyi biliyorlardı. İmanı bildikleri için, Müslümanların iman ehli olduklarını bildikleri için haset edip onları karalamaya, lekelemeye çalışıyorlardı ama şunu bilmiyorlardı ki haset sahibi kendisinden başkasına zarar veremez. Allah'ın dilediğini haset gidermez. Allah Adem'i keremli kıldı, izzetli kıldı ama iblisin hasedi Adem'e herhangi bir zarar vermedi. Çünkü Adem cennette insanlığın babası olarak var olacak ve kıyamete kadar da böyle anılacak. Ve her adı anıldığında selam ve salat getirilecek zürriyeti tarafından. Ama iblis her anıldığında lanetlenecek, her anıldığında kötülenecek, zelillerin zelili aşağıların aşağısı olacak. Demek ki haset eğer bizde varsa haset bizden başkasına zarar vermez. Kalbimize hepimizin haset vesvesesi gelir. Hepimizin kalbine haset vesvesesi gelir. Allah birine mal vermiştir, birine ilim vermiştir, birine amel vermiştir, birine zeka vermiştir, birine güzellik vermiştir. He? Allah istediğini verir. Allah verirken kimseye sormaz. O zaman haset etmekle insan kendini uğraştırmayacak. Eğer şeytandan kalbine bir vesvese gelirse diyecek ki haset sahibinden başkasına zarar vermez. Ben böyle düşünmekle bu adamdan bu nimeti gideremem. Öyleyse ben kalbimi temizleyeceğim. Nitekim Resulullah aleyhissalatü vesselam cennet ehli birine bakmak isteyen birazdan gelen adama baksın diyor. Ve ardından adam içeri giriyor. Adam içeri giriyor, normal bir adam, evine gidiyor. Sahabe merak ediyor tabii. Adama diyor beni misafir et. Gece bakıyor namaz kılmıyor, gündüz bakıyor oruç tutmuyor diyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam senin için bunu söyledi diyor. Senin için bunu söyledi aleyhissalatü vesselam. Ne yapıyorsun sen? Namaz kılmadın, oruç tutmuyorsun. Yani herkesin yaptığı gibi namaz kılıp, oruç tutup, zekat verip hac yapıyorsun yani. İslam'ın şiarı olan şeyler. Ben diyor hiçbir kardeşime kalbimde kin ve nefret besleme. Kim kalbini şeytanın vesveselerinden, hevalarından, hasedinden, pisliğinden, şeytandan olan bütün ahlaksız şeylerden kalbini temizlerse Allah da onu temize çıkartır. Allah da onu nimetlere ulaştırır. Ama kim kalbini şeytanın bu gibi pislikleriyle boğarsa Allah da o boğulduğu şeyde onu terk eder, helak olup gider. Böyle bir akıbetten de alemler Rabbi Allah'a sığınırız. Celle Celaluhu. وَاَيْلُوا يَوْمَ اِذِلِ الْمُكَذِّبِينَ, o gün yalanlayanların vay haline dedikten sonra فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, onlar bu sözden başka hangi söze iman edecekler diyor. Allah Celle Celaluhu bu ayetle sureyi tamamlamış oluyor. Burada bu sözden sonra hangi söze iman edecekler tanımı için, yani tefsiri için müfessirler demişler ki ittifakla Kur'an'ı kastediyor burada. Çünkü Kur'an nedir? Bir sözdür. Allah'ın sözüdür. Şimdi ahmak insanlar sürüsü her gün çoğaldığı için mealci bir takım insanlar var. Bu hadis, bu ayeti delil getiriyorlar ki hadisler uydurmadır. Bak Allah diyor ki fe bi ayyi hadisin hadisin ba'dahu yu'minun. Bak ayette diyor hadis, o bundan sonra hangi hadise inanacaklar diyor. Ahmak adam bilmiyor ki hadis söz demek Arapça. Yani o hep zannediyor ona çocukluktan beri öğretilmiş hadis peygamberin sözü. Öyle değil, o ıstılahi manası. Hadisin kelime lügat manası söz demektir. Allah diyor bu sözden sonra başka hangi söze güvenecekler? Allah'ın vaaz, Allah kendi sözünden, kendi vaazından, kendi nasihatinden bahsediyor. Zaten İslam'da hangi sapık fırka türediyse, hangi sapık taife ortaya çıktıysa nereden çıkmıştır? Kur'an ve sünneti eline alıp metinlerden kafasına göre istinbat yaptığı, ahkam çıkardığı için helak olmuşlardır. Allah bizi böyle cehaletlerden muhafaza eylesin. Nebe suresi ve 30. cüz inşallah. Bugün Bismillah diyoruz. 29. cüzü Allah'ın fazlıyla bitirmiş olduk şu anda. O Allah'a hamdü senalar olsun. Allah hakkıyla amel edenlerden, o geçmiş ayetleri hakkıyla amele dökenlerden kılsın bizi. Şimdi 30. cüzün ilk suresi Nebe suresidir. Nebe Arapça haber demektir. Ulemanın icması ile müfessirlerin Nebe suresi Mekki bir suredir. Mekke'de nazil olmuştur. Nebe suresinin ilk ayeti Amme. Şimdi Amme yetesâelun çoğu bilir çünkü bizim bidatçı Türk toplumu Amme suresini acayip tazim ederler. İşte bir ölü olduğu zaman Yasin Tebareke layüksüme Amme. Bu sureleri okurlar. İşte bir mevlüt oldu mu Yasin Tebareke layüksüme Amme suresi falan. Şimdi Amme huruful mukatta gibi geliyor yani okunduğu zaman. Niye huruful mukatta ne? Elif, la, mim, elif, la, ra. Değil mi? Bunlar huruful mukatta manası olmayan harfler. Amme huruful mukatta değil. Amme Arapça bir telaffuz üslubu. An ve ma kelimelerinden oluşuyor. An Arapça denden eki. Türkçedeki denden ekinin karşılığıdır. An kelimesi. Amme yani anme. Ma Arapça ne demektir? Anme yetesâelun. Neyden soruyorlar demektir. Anme o bizim hani Türkçede vardır ya geliyorum dersiniz. Geliyorum değil geliyorum dersiniz. Arapçada da buna benzer ifadeler var. Eğer bu edatlar bir araya gelirse bazen mimme gibi mesela. Min kelimesiyle me kelimesi yan yana geldiği zaman birleştirilir mimme şeklinde yazılır. Buradaki de amme huruful mukatta değil. Buradaki amme anme kelimesidir. Yani sana neyden soruyorlar. Yetesâelun tesâele Arapçada aslında se'ele sormak demek. Tesâele karşılıklı soruşmak demek. Arasında böyle bir fark var. Amme yetesâelûn. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hangi haberi? Şimdi birazdan gelecek zaten diğer ayette. Anin nebe il azîm. Onlar büyük haberden sana soruyorlar. Onlar kendi aralarında bunu soruşuyorlar. O büyük haberden. Nedir büyük haberle alakalı müfessirlerin beyan ettiği şey? Bir grup diyorlar ki büyük haber ölümden sonraki diriliştir diyorlar. Kıyamet günüdür. Bir grup diyorlar ki o büyük haberden kasıt din günüdür, kıyamet günüdür. Dolaylı yoldan yani diriliştir. Farklı farklı tefsirler var ama cumhur müfessirlerin gittiği görüş anin nebe il azimin o yüce haberin ölümden sonraki diriliş olmasıdır. Doğru görüş, doğru kanaat budur. Anin nebe il azim ellezihum fihi muhtelifun. Onlar ki o haber hakkında muhteliftirler. Şimdi ikinci surenin ikinci ayetini yani anin nebe il azim o büyük haberden soruyorlar ayetini eğer diriliş olarak alırsak ihtilaf ettikleri şey ne? Diriliş. Peki ellezihum fihi muhtelifun ihtilaf ettikleri niye diyor? Müfessirler burayı da açmışlar. Çünkü Mekke müşriklerinin her biri dirilişi inkar etmiyordular. İşte dirilişi inkar edenler, dirilişi kabul edenler. Yani buna benzer farklı farklı küfrün çeşidine sahip olan insanlar vardı. Mesela bir ayette Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala insanların şüphe etmesinden bahsediyor. İşte diyorlar ki biz zannediyoruz ki işte sadece bu hayatımız var, öleceğiz, yaşayacağız, sonra da dirileceğiz, başka bir şey yok bizim için diyorlar. Mesela bir kısmı dirilişten cahiller mesela. Sonra diğer başka bir kısmına bakılıyor. O diğer başka kısmı da diyorlar ki işte biz eğer Rabbimizin huzuruna dönersek şüphesiz dünyada verdiği gibi ahirette de bize mülk verecek. Bunlar da şek şüphe etmişler dirilişten. Ama gene bazı müşrikler var, onlar da dirilişi kabul ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'de nitekim işte buna benzer onların ahiret gününe iman ettiklerine dair Yahudi Hristiyanların ama imanını farklı baplardan bozduklarına dair birçok nas var. Hakkında ihtilaf edilen haberden kasıt budur yani. Müşrikler tek bir safta değildir diye birinci tefsirini yapmışlar. Yani müşriklerin her biri bu haber hakkında nedir? Farklı farklı sınıflara ayrılmıştır. İkinci bir tefsiri müminleri ve kafirleri kastedip insanlar burada ihtilaf etmişler. Kafirler topluluğu var. Bunu inkar eden bir de Müslümanlar topluluğu var. Bunu tasdik eden Allah Celle Celaluhu Subhanehu ve Teala bu tefsirlerden, bu yorumlardan en doğru olanın hangisi olduğunu şüphesiz en iyi bilendir. Ardından diyor ki kelle seyalemun. Kelle hayır demek. Önceki ayette geçen manayı iddia edilen şeyi nefy ediyor. Seyalemun kesinlikle bilecekler. Thumme kelle seyalemun. Sonra yine kesinlikle bilecekler. Bu Arapçada bir usul. Ard arda bir şeyi tekrar etmek. Mana o kadar kuvvetlendiriliyor ki yani bunda şek şüphe yok. Neyle bilecekler peki? Bilmek kaç çeşitli olur? Bir, ilmel yakın olur insanda mesela. Yakinin dereceleri vardır. İnsan bilir ki cennet var, cehennem var. İki, ikinci mertebe aynel yakindir. İnsanın gözüyle görmesidir. Şimdi ölünce cennet, cehennem önümüzde. Yani önümüzde görmekle şimdi okumak aynı şey mi? İkisi de iman, ikisi de bilgi ama ikisinin derecesi farklı. Dolayısıyla onlar bileceklerden kasıt, onlar zaten dünyadayken bu bilgiye ulaştılar, reddettiler. Ahirette aynel yakın görecekler. Gözleriyle beraber ahirette bu ilme sahip olup öğrenecekler. اَلَمْ نَجَعَلِ الْاَرْضَ مِهَادَ Biz yeryüzünü bir döşek kılmadık mı? İşte bu ayeti tefsir eden birçok ulema dünyanın düz olduğunu söylemişler. Yani mihada döşek demek. Döşek bilinen bir şeydir, maruf bir şeydir. Nedir? Yataktır, öyle değil mi? İşte düz uzun bir yataktır. Bu ayeti delil alan birçok ulema geçmişte. Tabi o zamanlar tıp, deney, gözlem, bilim bu tarz şeyler bu kadar ileri değil. Bu işleri yapan adamlar da genelde ateist adamlar. Alimler de onların sözlerine değil Kur'an'a bakarak dünyanın hani keyfiyeti hakkında bir yorumda bulunmaya gayret etmişler, çabalamışlar. O da demişler ki bu ayetten istinbat yaparak bir grup ulema Allah diyor ki biz yeryüzünü döşek kıldık yani yeryüzü dümdüzdür demişler. Zaten bu inanç sadece bu ümmete has değil. Hristiyanlar da bu inançtaydılar. O yüzden Galileo dünya yuvarlaktır dediği zaman Engizisyon mahkemelerinden orta çağdaki Avrupa'daki Hristiyan mahkemelerinde Galileo'yu ne yaptılar? İdam etmeye kalktılar. Vesaire 50 tane hikaye. Başka bu görüşe gidenleri zamanda idam etmişler. Katı tutum sergilemişler. Hatta bunların yolunu bu ümmetten de takip edenler var. İşte kim dünya yuvarlaktır derse o kafirdir diyorlar da. Bu doğru bir görüş değil aslında. Diyeceğiz ki ayette Allah döşek dedi. O zaman nasıl cem edeceğiz? Bakın Kur'an ve sünnet nasları hepsi bir araya cem edildikten sonra istinbat yani delil çıkartılması gereken noktalardır. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala Rahman suresinde diyor ki Ya maşeral cinni vel insi in istatatum en tenfudu min aktaris semavati vel ardi fenfudu. Ey cinler ve insanlar topluluğu güç yetiriyorsanız yerlerin ve göklerin aktarından çıkın. Arapça katara, portakalın dış kabuğu var ya, onun adıdır. Neden onun adıdır? Çünkü yuvarlak bir cismin etrafını kapatan şeye kıtır denir Arapçada. Dolayısıyla yerlerin ve göklerin yuvarlaklığı var bu ayette de. Biz de deriz ki o zaman yuvarlaktır, yuvarlak demeyen kafirdir. Böyle bir mantık, böyle bir tekfir usulü olmaz. Dolayısıyla bugün hem şer'i bu naslar hem de şer'i nasları destekleyen bu manada bizim yaptığımız içtihadın doğruluğunu ortaya koyan işte bilimsel deneyler ve gözlemler dünyanın yuvarlak olduğunu ortaya koymuş. Aklı devreye soktuğu için insanlar biraz çözemiyorlar mevzu. Diyorlar eğer diyorlar yerler gökler yuvarlaksa nasıl olacak şimdi diyorlar. Yedi kat yer yedi kat gök. Düz tepsi gibi hemen aklına baklava şeyleri zannediyor. Baklava katları zannediyor. Yufkalar koyulmuş. Öyle değil kardeşim. Sen yuvarlağı iç içe koyduğun zaman altı tane yuvarlağı iç içe koyduğun zaman hepsi birbirinin yani üstü, altı aynı şekildedir yani. Bir portakalı sen tuttuğun zaman şu avucumla ben portakalı kapattığım zaman avucumun bütün içi portakalın tavanıdır, öyle mi? İster alt tarafta olsun, ister üst tarafta olsun, hepsi portakalın tavanı sayılır. Dolayısıyla ortaya konan bu hani yuvarlaktır fikrinin şer'i naslarla çelişir bir tarafı yoktur. Hiç de meseleyi abartarak geçmiş alimlerin bu sözlerini önümüze getirerekten ve bu ayeti farklı bir şekilde yorumlayaraktan ne yapmamak gerekir? Farklı noktalar çekmemek gerekir. Dediğimiz gibi yeryüzü döşek gibi kılınmıştır. Niye? Dümdüzdür yani. Yuvarlaklığını göremezsin. Ufka baktığın zaman dümdüzdür zaten. O manada döşektir, doğrudur yani. Yani bir yamukluk, ovallik yok. Yeryüzü bildiğin dümdüz işte. Allah böyle kılmış. Ama dediğimiz gibi genel dışarıdan bakıldığı zaman keyfiyetin şeklinin nasıl olduğuyla alakalı mıdır bu ayet? O dediğimiz gibi içtihat mevzudur. Biz bu konuda bu görüşe gidenlerin mezheplerini, görüşlerini kabul etmiyoruz. Ve ardından devamındaki ayette vel cibali autada, dağları da kazık kılmadık mı diyor. Dağların kazık kılınması da aynı şekilde dediğimiz gibi Allah'ın hikmeti gereği yaratılmış mahlukatlar onlar da. Ya bugün bilim bunun birçok hikmetini anlatıyor. İşte dağlar dünyanın yörüngesinden oynamamasını sağlayan, işte dünyanın dengesini sağlayan 50 tane belgesel hazırlıyorlar bunun için. Hani dağlar ne iş görüyor, ne işlev yapıyor. Bunların da birçok hikmetleri var. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala bu surede tabi devam edecek. İleride ayetler var, devam ederiz ama mevzu çok uzar, ders de uzar. Bugünlük burada kalacağız Allah nasip ederse inşallah. Haftaya Allah nasip ederse kaldığımız 8. ayetten inşallah devam etmeye gayret edeceğiz. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Sormak